राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 18 अप्रैल 2001 चाय लगभग 3:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुण बिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तु न जाने हरि ओम नमो सुप्रभात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई पारमार्थिक बातें सरल बहुत है सीधी है साफ सुगम है परंतु जब तक राग द्वेष का जोर होता है तब तक सुनने पर सीख लोगे अनुभव नहीं होता। तो जल्दी से जल्दी राग द्वेष को बैठाओ। एक खास बात है राग और द्वेष राग और द्वेष तो यश परिपंथ लो तो ये शत्रु है परिपंथी शत्रु पे हो जो मार्ग में लुटेरे होते मार्ग में लुटेरे होते राग द्वेषो व्यवस्थित हो अनुकूलता में राग प्रतिकूलता में द्वेष ये व्यवस्था से स्थित है। जिसको आप अनुकूल मान लेते हो उसमें राग हो जाता है और प्रतिकूल मान लेते हो द्वेष हो जाता है। ये बात को ठिकने नहीं देती। सच्ची बात सरल बात सीधी बात शुभ बात वो भी ठिकती नहीं। ये राग द्वेष दूर कर दो ठीक जाए बात एकदम ठीक हो जाएगी एकदम याद रखो। ये राग द्वेष उठो ये अपना हाथ ही बात है ये हाथ ही नहीं रहा हाथ ही बात है। किसी का ज्यादा होता किसी का कम होता किसी शुभ पड़ता किसी का घट पड़ता है तो होता है परंतु स्वतंत्र है सब सब स्वतंत्र सब स्वतंत्र कोई पराधीन नहीं है। कोई जल्दी कर लेता है कोई देरी करता है इतनी बात है पर होता सबके है एकदम। यदि जैसे अर्थ है दिर्भागत व्यवस्थित हो तस्मा शास्त्र प्रारण थे कार्यकारी व्यवस्थित हो व्यवस्थित होगा दो होते हैं एक शब्द भी होती है द्वितीय होती है। व्यवस्थित होता द्वितीय में श्रवण था शब्द भी तो कार्यकारी व्यवस्थित हो शब्द भी है यहाँ राग द्वेष हो व्यवस्थित हो द्वितीय इस वास्ते आपको एक बढ़िया बात बताऊंगा परंतु आप धारण कर लोगे राग द्वेष ही थोड़ा से पहले धारण कर लो तो बढ़िया बात है पर राग द्वेष वो ठिकाना नहीं देते। ये दो पैदा करता दो सत्ता एक है सत्ता एक दो पैदा कर देते हैं राग और द्वेष बहुत घातक है घातक तो जैसे परिबंध है ना दूसरे हैं। एक बात जो बढ़िया सबसे बढ़िया बात है बड़ी सुगम है आप दृष्टि डालो तो बहुत सुगम बात बड़ी सुगम बात वासुदेव सर्वम ये सुगम बहुत सुगम एकदम सीधी एकदम बिल्कुल सुगम एकदम सुगम एकदम सुगम एकदम सुगम। कैसे? भगवान ने कहा कि भूमि आप अनला वायु खां मन बुद्धि च अहंकार इति यमे बिना प्रकृति रसदा, ये मेरी प्रकृति है आठ विधा वाली अपरा, और इतस्तवन्या प्रकृति विधि में परा प्रकृति मेरी है जीव भूता जिसने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है, ये मेरी दोनों प्रकृति है। इन दो प्रकृति के सिवाय क्या है बताओ आप? कुछ नहीं। दो प्रकृति के अंदर सब कुछ आ गया। दोनों प्रकृति है भगवान की प्रकृति है। प्रकृति प्रकृति वाले से अलग नहीं होती, आप से आपका स्वभाव अलग नहीं है। आप अलग हो जाओ स्वभाव को बता दो यू ये स्वभाव बड़ा, आप से अलग बताओ नहीं बता सकते। तो आप और आप की प्रकृति एक है। अरे देखो भूमि आपने पांच भूत बता दिए, मन बुद्धि अहंकार बता दिया, इसके सिवा क्या है संसार मात्र में? पृथ्वी के सिवा क्या है बताओ? पृथ्वी भगवान प्रकृति, आप भगवान प्रकृति, अदला प्रकृति भगवान जी, भूमि आप अनल खंग आकाश भगवान प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार भगवान प्रकृति अपरा, तो भगवत स्वरूप ही हुआ। जीव मई वाशु पर प्रकृति भगवान प्रकृति है, इसके सिवाय कहीं नहीं संसार वासुदेव स्वरूप है। करो जो शंका वासुदेव सर्वम, छोड़े बात छोड़े एकदम छोड़े बात है। पृथ्वी का क्या वासुदेव है? जल क्या है? वासुदेव है। अग्नि तेज सूर्य चंद्रमा बिजली तारा क्या है? परमात्मा है। भूमि आप अगला वायु वायु वायु क्या है? वायु प्रकृति भगवान है। और वायु का आकाश आकार का, और मन और बुद्धि अहंकार अंतकरण ये सब से, और जीव इसके सिवा क्या है? ये जड़ जगत सारा वासुदेव, और चेतन सब वासुदेव, और वासुदेव वासुदेव, तो वासुदेव क्या क्या है? खूब शंका करो। वासुदेव जो सीधी बात है, सरल बात एकदम सरल सीधी, वासुदेव सर्वम सीधी सरल बात है एकदम सीधी। अब राग द्वेष आप रखते हो, किसी से द्वेष किसी से राग, उससे ये समझ में नहीं आती, पर शंका करो, शंका को टिक नहीं सकते। करो शंका, गाओ शंका करो, सुनो सुनो सुनो ध्यान दे। भूमि आप वायु खल पांच भूत है, शिवाय पांच भूत क्या है? और मन और बुद्धि अहंकार के सिवाय अंतकरण क्या है? किसे बारे क्या रहा? जल जगत संपूर्ण आ गया, एक त्रिजी बाहर चीज नहीं है। भगवान प्रकृति है, प्रकृति स्वभाव है, स्वभाव मनुष्य स्वभाव एक ही होता है, स्वभाव बनता है बिगड़ता है, बढ़ता है बिगड़ता है, ये आप खुद बढ़ता बिगड़ता नहीं, तो बिगड़ने बिगड़ने वाले भी भगवान प्रकृति, न बिगड़ने वाले भगवान प्रकृति, जीव भूत परा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति, और भगवान भगवान वासुदेव सर्व के सिवाय का है। कितनी सुन बात है, कितनी सॉरी है बताओ, शंका करो, शंका करो, शंका तो जगह नहीं है। वासुदेव सर्व सब महात्मा से दुर्लभ दुर्लभ माता बन गए हम, केवल राग और द्वेष है इनके कारण से इसका अनुभव नहीं होता है। मानो हरदम अनुभव ऐसा रहता नहीं, केवल राग और द्वेष, राग द्वेष कर देते हैं। अब इतने आप करो राग द्वेष को मिटा दो, कहीं भी मत रहो, कहीं भी खिंचित मात्र भी अपना ना राग रहे ना द्वेष रहे, खिंचित मात्र भी। वासुदेव सर्वम शंकर राजा होता जी गाय होता जी। जो महाराज जी संस्कार पड़े हुए ना भीतर में, कुछ नहीं संस्कार, उनसे राग पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। कार्य के व्यवसाय कर्म सर्व प्रकृति जय गुण ही, तो मनुष्य के गुण लेकर के पैदा हो रहा है। अवश्य वही है जो प्रकृति वश में, वही अवश्य है। बस में तो है ना हम लोग, प्रकृति बस नहीं है महाराज जी। कौन बस में नहीं है, जो स्वभाव लेकर पैदा हुआ है वो तो बस में ही है। बिल्कुल नहीं, राग द्वेष स्पष्ट प्रकट होते हैं, सामने चीज आती है राग प्रकट हो जाता है, द्वेष प्रकट हो जाता है, तो वो ऐसे। अच्छा ये बताओ, आप एक बात बताओ, पहले जैसे होता है? पहले जैसे नहीं होता महाराज जी, एक तरफ तो आप कई बात है, दूसरे नहीं बोलो नहीं, एक तो आप ये कहते हो आप ही सुलभ है सुगम है, एक तब कहते पहले जैसे, पहले जो 50 बरस हो गया आपके साथ, आपने मिटाया नहीं है, आपकी गलती मिटाया नहीं। आपने गलती तो मारी है, मैं नहीं मानू, इसमें संदेह नहीं है, संदेह मिटाओ नहीं, राग द्वेष मत करो। देखो वासुदेव सर्व में से महात्मा, सब महात्मा, सब महात्मा, सब सब केवल राग द्वेष नहीं हो, बस सब महात्मा एकदम फिर गई। शंका बताओ, शंका इतनी सुनने चाहते राग द्वेष व्यवस्थित, आप ही बोल रहे हो। राग द्वेष तो प्रकट होते हैं ना वहाँ पे, तो प्रकट होते हैं नष्ट होते, सच्ची होती है चीज, या जो प्रकट होता है नष्ट होता है वो सच्ची होती है। महाराज जी जब तक दुख देव सच्ची है, बोलते हैं कैसे बोलते हैं, सत्संग करने वाले बोलते क्या देखो, राज्य प्रकट होते हैं दस होते हैं, प्रकट होते हैं दस होते हैं, संबंध होता है छूट जाता है, अभेदा होता है छूट जाता है, वो सच होता है, सच्चा नहीं होता, सच्चा होता है क्या? सच्चा दिखे, सच्चा दिखे सफेद वाल हो गए, ये सच है। प्रकट होते हैं जब बहुत प्रकट होते हैं तब करते, प्रकट होते हैं तब करते, वो सच्चे सच्चे होते। आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दे छोड़ दो, जो प्रकट होते दर्श होते वो छोड़ दो, प्रकट होता है दर्श होता वो सच्चा नहीं होता, बिल्कुल वो सच्चा नहीं होता। संबंध होता है छोड़ जाता है वो सच्ची नहीं होती, एकदम सच्ची कसौटी है, कसौटी सच्ची होती है, संबंध आता नहीं जाता नहीं, है जो रहता है, जो का जो रहता है हरदम वो सच्चा, और आता है जाता है वो झूठा, आता है जाता है झूठा। शेठ जी है, भाई जी है, सुखदेव जी है, घनश्याम जी है, काटना अंगार बताओ, ये सब झूठे सीधा झूठों को सच्चा मान रखा आपने, झूठों को सत्ता दे रखी आपने, आपने आपने ये आपका दोष है, ये केवल आपका है, केवल आपका दोष है, ऐसे सता दे रखिए, सता मत दो, एकदम सच्ची बात है। पहले जो दिखता है, पहले जो दिखता है क्या? पहले जो नहीं दिखता, जब तक सर्वथा न मिटे, जब तक सर्वथा भाव न हो, तो सर्वथा भाव कब होता है, कब होगा? इस शरीर के बाद, मरने के बाद होगा? आप कराओ तो हो जाओ महाराज जी। हम कराते हैं। ये जो संबंध होता है वो हमारा नहीं होता, जिसका संबंध विच्छेद होता है वो हमारी चीज नहीं होती। हमारी चीज बहुत सदा रहे, भगवान सदा हृदय में रहते हैं, सबके में, नरकों में भगवान, स्वर्ग में भगवान, वैकुंठ में भगवान, पृथ्वीलोक में भगवान, नरकों में भगवान, सब जगह भगवान, कहाँ नहीं बताओ, वो सच्चा है। ये आते हैं मगर नष्ट होते हैं, होते नष्ट होते हैं, सच है तो सच है क्या? तो झूठ को हाथ आपने दिया, आपने दिया, क्यों आपने दिया? आदर आपने दे दिया, आपका आदर है, मिटाओ मिटाओ, क्या आपने आदर दे दिया? आदर मत दो, हो जाओ तो आदर मत दो, आ जाओ आदर मत दो, मिट जाएगा, मिट जाएगा, आप ही मिट जाएगा, आप पे मिट जाएगा, मैंने मिटाए। आदर मत दो केवल, पहले जैसा है क्या तो मिटाए तब दो, ये तो हरदम मिटते तोड़ दे, आप पकड़ में रखते हो, ये दस हो देखे मेहनत करते, पैदा होता है दस होता है। तयोर न वशम आगच्छेत, भगवान कहते हैं होने दो, तो वशम न आगच्छेत, वशम मत हो, तो काम करो, ये तो हो ही रहा है, ये तो हो रहा है, वशम तो नहीं होते हैं, रात में इसकी बुद्धि पैदा हो जाती है। अरे कोई मामूली बात नहीं है, वशम न होना ये बहुत ऊंची बात है, मामूली बात नहीं है। मामूली मामूली सुनते संतोष कर लेते हैं महाराज जी, नहीं संतोष की बात नहीं है, बस में नहीं होता वो कमजोर हो जाता है, बस में हो जाने से प्रबल होता है भाई, और बस में होते ही, बस में न होते ही निर्बल हो जाएगा। बस में नहीं होते महाराज जी, विद्या पैदा होती है, पैदा करो उसमें, बर्बाद करो बरबर करो, उसमें है ये मत मानो, बस में होते ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है, बस में न होना मामूली बात नहीं है, तो न बस बात पर बनती न हो, बस में नहीं होना चाहिए, बस आम हो गया, अब आम है ये बताओ, अब है ये मत बताओ, ठीक है। ऋषि में साहब होता है, उपाधि गए रूपा होता है, संतदास संसार सुख भोजन को भड़को, लिख संतदास संसार सुख भोजन को भड़को, दिखे दूर स्वभाव न हाथ नहीं हड़को कागज मान लो, मान लो मेरे घर से मान लो, बदल बदल कितना ठहरेगा, ताकत है वो ठहरने की, बोलो मैं कागज में ठहरने की ताकत है, बढ़िया से बढ़िया बात है, भगवान ने कहा सब महात्मा सुदृढ़ वो महात्मा सब आप सभी बस में सब बात है नहीं सुन ले नहीं दादू जो लिया तय ना वर्ष वहां कैसे क्यों तुम तो ऐसे परिवर्तन हो ये परिवर्तन में है शत्रु है बस नहीं होना मौज करो आनंद करो मौज में रहो आनंद में रहो आपके किसी में नहीं है राग द्वेष आते जाते सबका अनुभव है और आने जाने वाला नित्य नहीं होता आने जाने वाला नित्य नहीं होता जो आता है मिट जाता है वो सत्य नहीं होता सत्य होता तो फिर क्या आदर मत दो बच जाएगा आपके आदर्श ही टिके हुए केवल आपके आदर्श टिके हुए आप आदर मत दो ठीक नहीं मेरा सब मरा हुआ है सब मरा हुआ भगवान ने कहा माया हताश तुम से ही माया हताश तुम से ही मेरे मारे हुए तो मार दे मेरे मारे हुए हैं तो मारते बस मेरे मारे हुए हैं मैं आता हूं पंचे कारण मैं आता हूं पंचे मैं आता हूं पंचे ते मान लो हमारी बात कृपा करो आज मान लो पक्के मान लो पक्के वार नहीं है हमारा नहीं है हम रहते हैं हरदम और ये आते जाते हुए हमारे साथी कैसे हुए हम हरदम रहते कब दे रहते आप बताओ आप बीमारी में नहीं रहते धनी होने में नहीं रहते निर्धन होने में नहीं रहते रोगी होने में नहीं रहते निरोग होने में नहीं रहते ऐसे आने जाने वाले रोग निरोग धन धर्म संपत्ति आदर निरादर सत्कार सत्कार निंदा स्तुति प्रशंसा ये द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे द्वंद्वे विमुक्ता सुख नचंती अमूढ़ा वो कौन आएगा अमूढ़ा और आएगा कौन सा लाओ अमूढ़ लाओ कचंती अमूढ़ा पदम अब दे हम तत्व लाओ आप रिश्वर लाओ आज नहीं मानेगा मैं आज नहीं माने आज बोलेंगे तो आज आया है जाएगा आया है जाएगा आया है वो जाएगा आया है वो जाएगा आया है वो जाएगा आया है वो जाएगा रह सकते नहीं रहने की ताकत नहीं एक बात बताओ है आप ध्यान रहो है बात बहुत बढ़िया है देखो भाई ये आते जाते हैं ना आते तो कहाँ है एक देश में आते जाते हैं वह एक अंतकरण में आते और जाते हैं आप अंतकरण नहीं हो आप अंतकरण नहीं मन बुद्धि अहंकार अंतकरण है निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार अहंकार रहित हो आप अहंकार रहित में से तो हृदय होते जाता आता ही नहीं अहंकार रहित हो आप कहा निर्मो निरहंकार कर्मयोग में निर्मो निरहंकार भक्ति योग में निर्मो निरहंकार और मैं निरहंकार निर्मम बचे रहे थे अहंकार रहे थे अहंकार रहित में है क्या अहंकार रहित में है क्या ये तो आप अहंकार रहित हो गंगा सहित हो नींद में ही नहीं रहता अहंकार, तो अहंकार नहीं तो आप बात मानोगे नहीं मानोगे, अहंकार अहंकार अहंकार है ही नहीं, अपन में नहीं है। नींद में अहंकार रहता है क्या? अहंकार नहीं, आप रहते हो नहीं, आप हो क्या पता, आप रहते हो। नींद में आप रहते हो, अहंकार नहीं रहता। सच्ची झूठी तो अहंकार नींद में तो नहीं रहता, वो मैं हूं। माध्यमिक बात है नहीं, मैं आज से पकड़ ले तो जो मैं हूं, अभी मैं यहीं से रह तो वो हूं, अहंकार के रहे तो वो मैं हूं, जो नींद में होता है वो मैं हूं, वो मैं हूं, मेरे में नहीं है। कैसी बड़ी बड़ी कितनी सुख बात है बताओ, सुख हुई। अब कल बताओ, कल कल आज नहीं, नींद में जो रहता है वो मैं हूं, अब नींद में नहीं रहता हूं मैं नहीं हूं, जो मेरे शब्द नहीं रहता वो मैं नहीं हूं, मैं नहीं रहता वहां कैसे हूं। सीधी बात है, सरल बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपका अनुभव है, अनुभव है खास आपका, नहीं रहता वो आप नहीं हो। बस मांगत से हो जाएगा, आज काम हो गया सबका, सबका हो जाएगा। नींद में जो नहीं रहते वो हमारे साथ नहीं है, आगंतुक है, आता रहे बदल आते हैं, घटा आती है, अंधेरा हो जाता है, चल जाता है, आकाश है ज्यो का त्यो है, ऐसे आप ज्यो का त्यो हो। आप तो कहाँ बताओ, आप है क्या, आप है जी? विचार के समय तो जो आप बोलो वही दिखे, विचार को आदर करो, विचार का विचार को आदर करो, विचार के समय तो नहीं दिखता, जब वृत्ति पैदा होती तो ये दिखता मेरे भी। आ जाओ आप, आ जाओ, अब आगत तो हुआ है, सच्चा नहीं है ये, ठीक है चलो, तो है नहीं मेरे में, नहीं है मेरे में, नहीं है सच्ची बात, तो सच्ची बात तो बदलो, बात तो सच्ची है, तो खतरनाक है, बात सच्ची है, आ सच्ची है, बात तो सच्ची नहीं, बात सच्ची है तो सच्ची नहीं, बात तो सच्ची है तो जो जो तो छोड़ दो, तो छोड़ दो, बात सच्ची समझे, तो छोड़ दो, तो छोड़ना, बात तो सच्ची, बात सच्ची तो छोड़, अब ठीक है। ये तो पक्ष बात कर रहा है, कहीं प्रेम हुआ उसको, ये तो उस मुंह मेरी बात सुनते ही नहीं, ऐसे क्या मुंह है उसे, मेरी बात सुनो नहीं, आप तो नहीं, तो नहीं, बात तो सच्ची, बात सच्ची, बात तो नहीं है, तो खतरनाक, तो बात तो नहीं, तो है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो छोड़ दो, तो बात सच्ची, अब मैं कौन है, अब ठीक है। भाई जी वृत्ति क्यों पैदा होती है, ये वृत्ति किस कारण से पैदा होती है, रोम जाए कुत्ते में पैदा होती है, क्यों होती है कुत्ते में, होती कुत्ते में होती क्यों होती है, कुत्ते के तो बात कुत्ते जाने वाले दूसरी एक ही है जी। शरीर में जो वृत्ति पैदा हो रही है और कुत्ते कुत्ते कुत्ते ने मालता है वो कुत्ते में क्यों होती बताओ। कुत्ते जो कुत्ते में होती नहीं में होती है अपनी कर दिया होती है। अब एक बार उपेक्षा विरोध मत करो। विरोध से मत दर्शन नहीं होगा विरोध से दर्शन नहीं होगा। उपेक्षा नहीं हो रही महाराज जी यही समस्या है। विरोध मत करो। विरोध हो रहा है विरोध मत करो। मारो करो मानो विरोध मत करो होने दो विरोध मत करो। विरोध से संबंध जुड़ता है राग से संबंध जुड़ता है विरोध मत करो। ठीक है ठीक है भाई ठीक बात है ना बात ठीक है। तो बस तो नहीं करना तो नहीं प्रश्न है भाई जी कि अहंकार रहित होने पर सत्य का अनुभव क्यों नहीं होता है? जब हम अहंकार रहित हैं तो हमें सत्य का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। आप चाहते नहीं केवल चाहते नहीं केवल केवल चाहते नहीं वो तो है में नहीं है हमें है क्या केवल नहीं है हमारा स्वरूप वो हमारा स्वरूप है हमारा स्वरूप है कोई दोष नहीं कोई दोष नहीं कोई दोष नहीं। राग है न द्वेष है न आलस है न शोक है चिंता है न फिक्र है न शोक है निष्कलंक है निर्विकल्प है। क्यों बता भाई है मैं है क्या है मैं है मेरा दूसरे है अपना स्वरूप है अपना स्वरूप है नहीं होता ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत सत भाव न विद्यते सत का भाव नहीं होता है का भाव नहीं होता है मैं नहीं। ना भावो विद्यते सत ना भावो विद्यते सत सत का भाव नहीं होता अभाव तो सत नहीं होता जिसका भाव तो सत नहीं होता एकदम ठीक है जिसका भाव तो सत नहीं होता जिसका अभाव तो सत होता बैम है बैम इसमें बैम पर आवन दो आज आया आज आए आया अंतर्गत भाई आप पर नहीं आया है आप आया ही नहीं जो अंतर्गत मैं नहीं हूं अंतर्गत होगा तो बस ये पक्का हो। देखो बड़ी सरल बड़ी सीधी बात बड़ी बढ़िया बात मैं आता हूं मैं नहीं आता आपको मैं हो हूं वो आप मैं हो हूं वो तो मैं बाबा था अब क्या कुत्ते मैं आ गया मैं आता है मैं शुद्ध हो जाएगा बेचारा मैं मिट जाएगा निर्ममो निरहंकार मैं मिट जाएगा एकदम सच्ची बात है एकदम एकदम पक्की बात आज ही आज आज ही अभी अभी अभी अभी आज ही अभी अभी आज ही अभी आज ही अभी अभी आज और अभी वासुदेव सर्व आज और अभी आगा तो अंदर बना गया अंदर बना गया मैं अलग हूँ अंदर से मैं अलग हूँ आप दो है आपका स्वरूप दो है एक आपका स्वरूप अहंकार सहित एक अहंकार रहित सची झूठी तो अहंकार वाला मैं नहीं हूं मान तो लो मैं अहंकार मैं नहीं हूं अहंकार वाला था मैं था अहंकार मैं हूं हो बने उसमें है बस कितनी सुगम बात है अहंकार रहित अहंकार दो हमारा स्वरूप अहंकार रहित हम है अहंकार सहित हम नहीं है तो भगवान कहे नर्म निरंकार निर्मो निरंकार ये मैं अहंकार हूँ निर्मल ये मैं नहीं हूँ जिसमें आता है मैं नहीं हूँ जिसमें आता है मैं नहीं हूँ और जिसमें आता है मैं नहीं हूँ आता मैं नहीं हूं मैं आता ही नहीं आता ही मेरा ये स्वरूप नहीं है मेरा स्वरूप ये है अब ठीक है अब ठीक है ना ठीक हो गया बस खत्म हो गया दो रूप है आपका एक अहंकार सहित है एक अहंकार रहित अहंकार रहित मैं हूँ अहंकार रहित मैं नहीं हूँ क्यों निर्मो निरंकार दूसरा अध्याय है बारहवा अध्याय है निर्मो निर्मंकार और अठारहवा अध्याय अहंकार काम धर्म काम क्रोध निर्म उसमें अहंकार और ममता निर्मो निरंकार मैं हूँ अहंकार मैं नहीं हूँ मैं नहीं मेरे भाई नहीं मैं हूँ नहीं अहंकार वाला मैं नहीं हूँ बढ़िया हो गया समझे अहंकार मैं नहीं हूं एक वस्तु होती है एक अवस्तु होती है जैसे स्वर्गाश्रम ये स्वर्गाश्रम है ये अवस्तु है मिलेगा नहीं कहीं भी ढूंढ लो मिलेगा ही नहीं जो मिलेगा ही नहीं वो असत है अरे ये सत है तो असत रूप आपने माना है असत सत को माना नहीं आज आज असत को सुनते वो मेरा स्वरूप नहीं अब तो सुगमानी सुगम मानोगे बस तो बोलो आ तो देखते सच्ची बात है तो मैं हूं ये मैं नहीं हूं आ तो मैं नहीं मेरे में नहीं मैं जिसमें नहीं है वो हूं मैं ठीक है बहुत बढ़िया बात है मेरे माता ही नहीं मैं हूँ एक अहंकार वाला मैं हूँ एक अहंकार नहीं हूँ अहंकार को जानने वाला अहंकार का ज्ञाता अहंकार का जानने वाला नहीं है बस वो मैं हूँ ये अहंकार ये मैं नहीं हूँ अब हो गया काम हो गया अहंकार का जानने वाला अहंकार से अलग है अहंकार का जानने वाला अहंकार से अलग है हाँ जानने वाला अब हो गया हो गया नहीं अपने को नहीं है बस पक्का हो जाओ अहंकार वाला मैं नहीं हूँ अहंकार निर्मोह निरहंकार सरसाती मदी से ऐसा ब्राह्मण स्थिति यह स्थिति ब्राह्मण स्थिति यह मनुष्य स्थिति नहीं है। अहंकार को दिया अहंकार रहता है वो मारते है अहंकार अहंकार होता है वो आता है अहंकार नहीं होता नहीं आता। मैं अहंकार वाला नहीं हूं सत्ता सत्ता ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता सत्ता भाव न विद्यते ना शासत भाव न विद्यते वो अहंकार भाव है ही नहीं शब्द में स्थिति पार्थ कसौटी लगाने लग जाते हैं महाराज जी ये बात तो ठीक समझ में आ रही है कसौटी लगा लेते हैं कि जैसे कुछ लेने की इच्छा हुई तो इच्छा कहाँ से हुई सत्ता बात है तो इच्छा ना वो घर बने हो जाए वो प्राण हो जाए पैसा प्राण से आपका जो इच्छा हो जाती है अच्छा होती है इच्छा कैसे हुई जब सत्ता मात्र है तो हमारा तो मतलब नहीं उसे मतलब यही ये बात याद रखो हमारे मतलब बताइए सत्ता मात्र शरीर को लेकर हम कहा शरीर को लेकर होती है लेकर जैसी इच्छा होती है अब शरीर को लेकर शरीर पैदा हो नहीं अब शरीर हो तो फिर शरीर इच्छा आपको कैसे हुई शरीर के शरीर विभाग में ये विभाग हो जाए वो विभाग रहे अहंकार है तो फिर स्वरूप ये मैं अब हो गया ठीक एकदम निसंदेह बिल्कुल इतनी बात है लंबी चोरी बात नहीं है एकदम पूरी पूरी कितनी साल से होता कितनी सुनो मैं अहंकार को जानने वाला हूं अहंकार में नहीं हूं अहंकार एकदम ठीक बात है एकदम क्षमता है ठीक है ना सच नहीं पैसा मैं देख मैं आता ही अरे ये तो अहंकार में आया आते ही देख लो अहंकार में आया हवा नहीं आया अहंकार जाता बने आया मैं जाता हूँ अहंकार में नहीं हूँ ठीक है कितनी सुख कितनी सुख है बताओ अरे वासुदेव धर्म वासुदेव धर्म सर्वम आत्मा सुदुर्लभ हो गया प्रसन्न सब वासुदेव धर्म आत्मा सुदुर्लभ भगवान है अपरा प्रकृति है परा प्रकृति है और भगवान है पर प्रकृति प्रकृति भगवान दो तो भगवान ही रहे तो वासुदेव सर्व सच्ची बात है श्रीलाल बताओ संदेह तो बताओ महाराज जी आपकी कृपा से कोई भी असंभव नहीं है हमारी कृपा मान लो कृपा तो आप रही है मेरी मान लो पर श्रीलाल यो कालो कहीं रगड़ो तो रगड़ दो भाई अड़तालीस हो गया अड़तालीस अब सुनो सब भाई बहन सब छोटा सब भगवान नाम रखी रगड़ दो आज हमारा आनंद हो गया आज हमारा आनंद हो गया आनंद कितना आनंद आनंद हरे राम हरे